یہ چند سوالات ہیں. کیا میاں اور بیوی کا جوڑا آسمانوں پہ بنتا ہے؟ قرآن و حدیث سے وضاحت فرمائیں. فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو بات عرف میں آ چکی ہے کہ بس جی جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، اب اس کا معنی ان کو ہی پتہ ہوگا جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کیا لیتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نافذ ہوتا ہے. اگر بیوی اپنے میاں پہ خرچ کرتی ہے تو کیا اس کا اجر ہے؟ بہت بڑا اجر ہے. اس لیے تو شریعت نے کہا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی تو اپنے خاوند کو زکوٰۃ بھی دے سکتی. کیا کلمہ گو مشرک سزا بھگت کر جنت میں ڈالا جائے گا یا اس کا انجام بھی کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم ہوگا؟ نہیں، جو توحید والا انسان ہے اس نے کبیرہ گناہ کیے یا صغیرہ کیے اور توبہ نہیں کی، تو ایسے انسان کو جہنم میں سزا کے بعد نکال لیا جائے گا اور اللہ کے رسول سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. یہ تو ان لوگوں کا نظریہ ہے جن کے پاس صحیح دین نہیں کہ جس سے گناہ ہو گیا بس یہ جہنمی ہے. ایسا نہیں ہے. رب تعالیٰ توحید والے کو کبھی بھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنے دیں گے. اسی لیے تو یہ بات ہم کہتے ہیں بار بار، توحید کے بغیر کوئی کام نہیں، نجات نہیں ہے. لیکن اگر توحید ہی نہ ہوئی، دنیا جہان کی نیکیاں ہیں، جس کو نیکیاں وہ سمجھتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا ہے، جہنم میں بھی گنہگار جائیں گے اور جنت میں بھی گنہگار جائیں گے. وہ کیسے؟ کل بنی آدم خطا، ساری انسانیت خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لے. اسے پتہ چلا کہ غلطی اور گناہ کی گنجائش تو ہر بندے کے ساتھ ہے. فرق یہ ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ بخش دیتے ہیں. کہ معصوم عن الخطا جو ذات ہے، یہ اللہ عز و جلال نے پیغمبروں کی بنائی ہے، فرشتے گناہ نہیں کرتے. انسانوں سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اور راستہ کیا ہے؟ توبہ. خوبصورت وضو کیا جائے، دو رکعتیں پڑھ لیں اور آئندہ سے عہد کریں کہ ایسا نہیں ہوگا، رب تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. یہ دنیاوی پروگرام رب تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، یہ بہت چھوٹے پروگرام ہیں کہ کسی کی ایک شکایت ہوئی، دس سال بعد بھی اس کی پرانی فائل بھی سامنے لے آئے کہ اچھا آپ نے یہ بھی کیا تھا. ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ عزم مصمم کر کے انسان کو توبہ کرنی چاہیے. کوئی رشتے کی بات ہو کسی سے، تو اگر پہلے نکاح اور طلاق ہو چکی ہوئی ہو تو وہ فوراً بتانا چاہیے کہ پہلے دونوں گھرانے اچھی طرح ایک دوسرے سے مل کر پھر بتائی جائے. نہیں، بالکل واضح کرنا چاہیے. مسلمان جو ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، پہلے ہی سب کچھ بتانا چاہیے کہ یہ حقیقت ہے اور یہ عیب نہیں ہے. ہم اس کو اس وقت تحفظات میں جاتے ہیں جب عیب سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویوں میں سے کتنی بیویاں کنواری تھیں؟ صرف ایک، اور بقیہ مطلقہ بھی تھی، متوفع عنہ زوجہا، اور ان کے خاوند بھی فوت ہوئے تھے. تو یہ میں اور آپ اس طرح کے تحفظات کا شکار کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو نبی سے بھی اونچا سمجھنے لگ جاتے ہیں. یہ عیب نہیں ہے، اور یہ وہ فکر ہے جس نے معاشرے کو آج برباد کر دیا. ایسی نیک اور صالح عورتیں جن کے خاوند فوت ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی شادی کرتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں کرتا؟ اے جی یہ تو اس کے تو خاوند فوت ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مزاج نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا اور سب کے سامنے. خواتین کے لیے غز بصر کا حکم وہی ہے جو مردوں کے لیے ہے؟ جی ہاں، دونوں آیتیں ایک ہی صورت میں ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نہ اکیلے عورتوں کے لیے نہ اکیلے مردوں کے لیے. اگر ایسا ہی ہے تو خواتین کی سائٹ پہ سکرین ہونی چاہیے جس پر مدرس کی تصویر آ رہی ہو. میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا یہاں نظام ہے, لیکن اگر تو اس کا مقصود یہ ہے کہ آپ توجہ سے کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس بات پہ بحث ہونی چاہیے کہ تصویر جائز ہے کہ نہیں جائز. اگر اس کے جواز کا فتویٰ علماء کا آپ لوگوں کے سامنے ہے, اور اس کی وضاحت ہم پچھلے سال بھی کر چکے ہیں کہ تصویر کی قسمیں کتنی ہیں اور کون سی قسم جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے اور کیوں ناجائز ہے اور جائز ہے تو کیوں جائز ہے, اس کی تفصیل ہم اس وقت بیان کر چکے ہیں. ہاں اگر اس مقصد کے لیے کہ ہم تعلیم کے لیے, تو پھر تو اس میں کوئی جواز ہے اور اس میں کوئی گنجائش ملتی ہے, بصورت دیگر انسان کو کسی دوسرے نظریے سے اپنے آپ کو گریز کرنا چاہیے. نماز قصر, یہ قصر جو ہے قاف کے ساتھ اور صاد کے ساتھ ہوتا ہے, کتنے دن تک پڑھی جا سکتی ہے؟ جمہور علماء کا موقف ہے کہ 3 دن تک آپ قصر کریں, لیکن صحیح بخاری کی کتاب التقصیر اور ابواب التقصیر میں جو روایت ہے 19 دن تک قصر کرنے کی, اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری بھی اسی موقف کے قائل ہیں. اور روایت کیا ہے عبداللہ ابن عباس کی صحیح بخاری میں, فَإِن زِدْنَا أَتْمَمْنَا, اگر ہم 19 دن سے زیادہ کہیں رہتے تو ہم مکمل نماز پڑھتے تھے. رمضان المبارک میں تراویح وتر کے بعد مسجدوں میں دیر رات کو نفل پڑھائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے, اس لیے پھر سے 8 نفل, اور جس نے وتر نہیں پڑھا وتر پڑھ لیتے ہیں. ہاں کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ شاید تراویح اور ہے اور تہجد اور ہے, ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں. تراویح اور تہجد اور قیام ایک ہی چیز ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے تراویح پڑھی تھی اب میں قیام کرنے لگا ہوں. اس لیے یہ ایک حقیقی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے شروع میں بھی قیام کیا ہے اور آخر میں بھی قیام کیا ہے اور درمیان میں بھی قیام کیا ہے. پرفیوم کے اندر جو الکحل استعمال کی جاتی ہے, کیا ہم ایسی پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں پہلے بھی سوال تھا اور ہم نے وضاحت کی تھی کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور کس چیز میں؟ جب اسے کھایا جائے, استعمال کیا جائے. پرفیوم کے اندر الکحل کا استعمال, وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے, تو ان کے جوابات مختلف ہیں. ہو سکتا ہے کسی نے صحیح بات نہ بتائی ہو, یا ہو سکتا ہے کہ اس کے تجربے میں ہی یہی آئی ہو کہ الکحل اتنی ڈالی جاتی ہے جس سے اس کی کوالٹی کو محفوظ کیا جائے, اور اگر اس کو استعمال کریں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. ہر 2 صورتوں میں الکحل خوشبو میں استعمال کی گئی, نہ اس کو پیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو کھایا جاتا ہے. علماء نے دیگر پہلوؤں کو دیکھ کے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں شدت کا رویہ بھی موجود ہے کہ اگر واقعتاً کحل اس میں شامل ہے اور کحل اصلی اس میں موجود ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے. یہ دعا کیجئے, ہمارے یہاں سامعین میں سے کلاس میں آ رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا بازو فریکچر ہوا ہے, رب تعالیٰ ان کو مکمل سے تو عافیت سے نوازے اور بہت برکتوں سے نوازے. دین کی راہ میں نکلتے جو تکلیف آتی ہے اس سے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ عز و جلال اپنی رحمتوں کے سائے تلے انہیں رکھے. ایک سوال ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلط کام ہو گیا ہے اور اس نے بہت ذلت بھی اٹھائی ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ بھی چکا ہو اور جو لوگ ملوث تھے اس برائی میں اسے پھر بھی تانے دیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تعیروا اخاہم، کسی مسلمان کو عار مت دلاؤ، جب وہ اللہ عز و جلال کا بن گیا ہے اب اس کے بارے میں زبان کو نہ کھولو۔ صحابہ کرام اسلام سے پہلے جو بھی باتیں تھیں اسلام کے بعد اس کو یاد کرنا پسند نہیں کرتے، اور آپ نے وہ قصہ بھی سنا ہوگا، صحابی جو مدینہ سے مکہ جاتے اور طاقتور تھے، مرثد الغنوی، تو وہ صحابہ کو وہاں سے اٹھا کے دوڑ کے لے آتے، تو عناق عورت کا نام ہے، اسلام سے پہلے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ان کے ساتھ اس کا واسطہ تھا، جب اس نے دیکھا کہ مرثد الغنوی آئے ہیں اس نے اس بات میں خوشی کا اظہار کیا، کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کہا تو میں لوگوں کو بتاؤں گی، کہا بتا دو۔ تو اگر صحابہ کرام میں سے کسی نے کسی کو اس بات کا طعنہ نہیں دیا کہ تم اسلام سے پہلے تو یہ کرتے تھے، اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ اگر تم عار دلاؤ گے من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعمل، جب تک تم سے ایسا نہیں ہوگا تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو عار نہیں دلانی چاہیے، کمی کوتاہی کسی سے بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے اس نے توبہ کر لیے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بھی نیک بن چکا ہے۔ اور آپ کے علم میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے تھے دعا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا، تو آگے سے کیا کہا گیا کہ ایک ایسا انسان آپ کی قوم میں جس نے 40 سال سے نافرمانی کی ہے، بارش نہیں آئے گی، اس کو نکالو۔ انہوں نے آواز دے دی، کون ہے جس نے 40 سال سے نافرمانی کی ہے، نکل جائے۔ کوئی بندہ نہیں نکلا، اس نے سوچا وہ تو میں ہی ہوں، ساتھ ہی کہتا ہے اللہ 40 سال سے بھی تو نے میری عزت کی حفاظت کی نا، میں توبہ کرتا ہوں۔ بارش شروع ہو گئی، پوچھا اللہ بارش کیسے ہوئی، ربی ارینی، اللہ مجھے دکھا دے، تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا جب وہ میرا نہیں تھا تو میں نے پردہ ڈالا، اب تو وہ میرا بن گیا ہے۔ اس لیے یہاں دو پہلو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ بعض لوگوں کو بس اوقات شاید خوشی ہوتی ہے اور اپنا تعارف کرواتے وقت کہتے ہیں میں تو پہلے بہت چور تھا اور میں یہ تھا اور وہ تھا۔ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اللہ عز و جلال کی وہ رحمت کی چادر کو چیرنا نہیں چاہیے۔ آپ خاموشی سے کہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس طرح کے تذکرے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات، معاشرے کے اندر کوئی ایسا مسلمان جس سے کوئی غلطی ہوئی کوتاہی ہوئی اس کو عار نہ دلاؤ، اور نہ ہی اس کی ٹو میں جاؤ، کنا میں جاؤ۔ اس وقت جو معاشرے کے اندر جو فنومنا بن چکا ہے وہ کیا ہے، اچھا یہ جو بات کر رہے نا چیک کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ یفضح ولو فی جوف رحلہ، جو کسی مسلمان کی پردے والی باتوں کی ٹو میں لگ جاتا ہے اور اس طرح کی راستے میں جاتا ہے صرف بدنام کرنے کے لیے، یہ شخص اپنے گھر میں کھائی بنا کے چھپ جائے اللہ وہاں سے نکال کے بھی اسے ذلیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ایسا کرنے والا ہے اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی عزت پہ انسان کو اس طرح نہیں ہاتھ ڈالنا چاہیے کہ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرے اور اس کو اچھالے۔ رب تعالیٰ میری اور آپ کی زبان کی حفاظت فرمائے۔ اور ویسے بھی یہ بات شاید کہ ہم سمجھ جائیں تو بہت اچھا ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، کہ دنیا کے اندر کوئی بھی معمولی غلطی کسی سے ہونی نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک لمحہ سے سوچ لیں تو آپ کے اندر بہت ساری پازیٹیو تھنکنگ آ جائے گی کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے، بولے کس کی تربیت میں تھے؟ اللہ تعالیٰ کی تربیت۔ بھول ہوئی کہ نہیں؟ جو اللہ کی تربیت میں تھے، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی۔ ہماری تربیت تو چینلز کرتے ہیں اور گلیاں اور روڈ کرتے ہیں، کیا امید لیے بیٹھے ہیں؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرما رہے، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ یہ نقطہ ذہن میں بٹھانا چاہیے، کسی کا کوئی کمال نہیں، خالص اللہ کی توفیق ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی عنایت ہے۔ جس کو حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔